معاف کیجئے، ناراض بھی نہ ہوئیے۔ آپ اعتکاف میں مناجات و نعت پڑھتے وقت منچ پر صوفے پر حاضرین کی طرف رک کر کے بیٹھتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ اکبر، سوال آپ کا درست ہے، میں غصہ نہیں کرتا۔ آپ نے تمہید میں کہہ دیا کہ ناراض بھی نہیں ہونا، تو ناراض بھی نہیں ہوتا، معاف کر دینا تو میرا تو پیشگی معاف ہے۔ یہ منچ میرے لیے سائیں بھائی لگاتے ہیں اور مجھے اس پر بٹھاتے ہیں، تو مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے کہ لوگ جس کو عزت کی جگہ پر بٹھائیں اور وہ نہ بیٹھے تو گدھا ہے۔ اب میرے لیے عزت کی جگہ بیچارے بناتے اور میں نخرے کروں اور نیچے بیٹھوں اور بار بار پھر وہ دو جانے پکڑے مجھے اور بڑے احترام سے آئیے تشریف لائیے حضرت تشریف لائیے، اور پھر میں وہ نخرے کرتے ہوئے تکلف کرتے ہوئے میں بیٹھوں، تو یہ روز روز نہیں چلے گا، کیونکہ یہ فیضان مدینہ بھی میرا ہے، دعوت اسلامی میری ہے، آپ بھی میرے ہیں۔ تو اب جل جلالہ و عم نوالہ و جل سبحانہ، تو ایک مطلب محاورہ ہے کہ اپنے گھر میں کیا تکلف کرنا تھا، میں مہمان تو ہوں یا نہیں، یا مہمان تو نہیں ہوں نا۔ واقعی اگر میں مہمان ہوتا اور وہ منچ لگا ہوتا اور میں بھاگ کے چڑھ جاتا تو لوگ مجھ سے بدزن ہوتے کہ یار اس کو بڑا شوق ہے بھاگ کے چڑھ گیا یہ۔ تو وہاں آدمی اس حساب سے اپنی عزت کو بچائے کہ لوگ بولیں تب بیٹھے۔ اب یہ چونکہ یہ گھر تو اللہ کا گھر ہے، تو ایک مثال دی نا کہ ہم سب اپنے آپس کا ماحول بنا ہوا ہے، تو ان مانو اگر یہ میرا گھر ہے تو اب اس گھر میں میں کیا مطلب کہ میرا بیٹا مجھے پکڑ کے بٹھائے یا میرا ابا مجھے کھینچ کے اٹھا کر بٹھائے، اس کا انتظار مجھے نہیں کرنا چاہیے، میں خود ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ میں نیچے بیٹھوں گا تو بھی چار آ کر بھاگ کر پکڑ کے بٹھانا ہی انہوں نے اوپر مجھے، تو پہلے سے ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ تو ایک تو یہ کہ مولا مشکل کشا کے ارشاد والا معاملہ کہ جب عزت کے لیے بٹھائیں تو اندر اسٹوڈے کے میرے لیے یہ لگاتے ہیں، اور یہ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اور کوئی اپنے بیٹا ہوا کبھی دیکھا نہیں ہوگا الا کسی نہ سمجھ بچے کو۔ دوسرا وہ نیت، میں نے اپنی نیتیں جب بیان کی نا اس وقت بھی میرے ذہن میں تھی لیکن میں نے وہ بیان نہیں کی، تو اب سوال کے ذمن میں بیان کر دیتا ہوں کہ مسلمانوں کا دل خوش کر رہا ہوں، یہ نیت کرتا رہتا ہوں میں۔ مسلمانوں کا دل کیسے خوش ہوتا ہے، اس میں یہ نیت کیسے میرے لیے ویلڈ ہوگی؟ تو اندر اسٹوڈے کے ایک تعداد ہے اسلامی بھائیوں کی جو مجھے دیکھ کر خوش ہوتی ہے، تو میں اس لیے یہ نمایاں ہو کر بیٹھتا ہوں تاکہ مجھے دیکھ کر اسلامی بھائی خوش ہو۔ اسی طرح پیدل چلنے میں بھی یہ نیت جب یاد آتا ہے تو کر لیتا ہوں۔ پیدل چلنے میں ایک تو نیت یہ کہ عبادت پر قوت حاصل کرتا ہوں، صحت کے لیے مفید ہے پیدل چلنا، عام جس طرح آپ لوگ روڈوں پر چل سکتے میں نہیں چل پاتا۔ دوسرے یہ کہ مجھے دیکھ دیکھ کے اسلامی بھائی خوش ہو رہے ہوں گے، تو میں مسلمانوں کا دل خوش کر رہا ہوں، یہ بھی نیت یاد آتی ہے تو کر لیتا ہوں۔ دوسرا کبھی یاد آتا ہے تو یہ نیت کر لیتا ہوں کہ میں اس زمین کو ذکر اللہ کا گواہ کر رہا ہوں، جہاں جہاں اپنے ذکر کریں گے وہ جگہ، وہ زمین کا حصہ جو ہے وہ گواہ ہوگا۔ تو موقع کی مناسبت سے نیتیں جب یاد آتی تو کر لیتا ہوں، رہ بھی جاتی ہیں یاد نہیں بھی آتی۔ یاد آنے پر تو یہ کہ تسبیح کو بھی گواہ کر رہا ہوں، انگلیوں کے پوروں کو بھی گواہ کر رہا ہوں، اس طرح کی نیتیں یاد آ جاتی ہیں۔ مساوقت کبھی جوش آتا ہے تو ستونوں کو کلمہ سنا دیتا ہوں، اپنا ذکر سنا دیتا ہوں کہ تم بھی گواہ ہو جاؤ، تم بھی گواہ ہو جاؤ۔ تو یہ کرتے رہنا چاہیے، گواہ ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن اس کا فائدہ نظر آئے گا انشاءاللہ عزوجل۔ دیکھیں پچھلے دنوں آپ نے بدگمانی کا بیان سنا تھا، تو کبھی بھی کوئی نمایاں بیٹھے، میرے بارے میں تو امید ہے کہ کم بدگمانی آپ کو ہوتی ہوگی، لیکن کب بھی کوئی منچ پر بیٹھے اونچی جگہ بیٹھے تو اس کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو نمایاں ہونے کا بڑا شوق ہے، یہ بدگمانی جب تک کوئی اس کا قرینہ موجود نہ ہو۔ قرینے کی مثال میں نے بارِ شریعت سے دی تھی آپ کو کہ جیسے کہ وہ شراب کے گتے میں آتا جاتا ہے، تو اب اس پر تو لوگ بدگمانی کیا، اس کے بارے میں تو لوگ سوچیں گے نا کہ یہ شرابی ہے، کیا اس کا شراب کا کاروبار ہے، تو تہمت کی جگہ سے بچے۔ لیکن منچ پر بیٹھنا جو یہ تہمت کی جگہ نہیں ہے، یہ تو سالہ سال سے علماء کرام کا معمول ہے، معززین کا معمول ہے کہ منچ پر بیٹھتے ہیں لوگ ان کو بٹھاتے ہیں، اور ایک یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اب اگر نیچے بیٹھ کر بیان کرے سننے والے بھی نیچے ہوں تو ان کو یکسوئی حاصل ہونا مشکل ہے، بلکہ اگر وہ مشہور آدمی ہے تو اس کو لوگ دیکھنے کے لیے اچک اچک کر دیکھیں گے یا کھڑے ہو جائیں گے تو بدنظمی ہوگی۔ تو وہ نمایاں بیٹھ جاتا ہے کہ نظم و ضبط برقرار رہے. میں یہ بھی نیت یاد آتی تو کر لیتا ہوں منچ پر بیٹھنے میں تاکہ نظم و ضبط برقرار رہے, ورنہ پھر یہ کہ ایک دوسرے کی دل آزاریاں ہوتی ہیں, کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں دوسرے ایک دوسرے کو دھکم پیل کرتے ہیں, پچکتے ہیں, دباتے ہیں, اس میں بعض اوقات معاذ اللہ امرد ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی. تو آپ تو میرا مشورہ کہ گریل کی طرف ایسی جگہ پر ہرگز نہ چپکا کریں گے, اگر بیچ میں امرد آ گیا تو آخرت برباد ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہے اور ایسا ہوتا رہتا ہوگا. تو اللہ تعالی ہم کو ہر گناہ سے محفوظ رکھے. عقل مندان را اشارہ کافی ہے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے, بلکہ عقل مند کو اشارے کی ضرورت بھی نہیں, اس کو خود سمجھ پڑتی ہے کہ اس طرح چپک کر امرت کیا, زیر امرت کے پیچھے بھی اس طرح چپکنا اس کے پیچھے کیسا, اور یہ ادھر موت کے بھی چپک جاتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے. بہت احتیاط کی ضرورت ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب کمانے آئے ہیں اور گناہوں کے انبار لے کر پلٹیں, اللہ نہ کرے. تو یہ تو ہر جگہ خیال رکھنا ہے, نہ یہاں, ہر جگہ دنیا میں خیال رکھنا ہے. رمضان میں یہ ضروری نہیں ہر وقت, یہ چپکا چپکی جہاں بھی ہو نا, نادان لوگ چپک رہے ہیں ایک دوسرے سے, آپ جان بچا لیا کریں, جان چھڑا کے نکل جائے کریں کہ خامہ کا مطلب گناہ میں. تو بڑے سے بڑا بھی جب چپکے گا تو پھر چپکنا تو اب سمجھدار, نقصان دہ ہی, رسکی ہے. تو چلیے لگے ہاتھوں توبہ بھی کر لیں کہ اب تک جتنی چپکا چپکی کی ہے اس سے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. يا اللہ آج تک جتنی بار بھی کسی مرد کے پیچھے چپکا ہوں تو اس سے توبہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ آئندہ بھیڑ میں قطار میں اور اسی طرح کے مواقع پر لوگوں کے پیچھے چپکنے سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچاؤں گا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. دیکھو گناہ اس صورت میں جبکہ شہوت آ رہی ہو اس کے باوجود چپکے, تو میں نے بہرحال یہ احتیاطاً توبہ کروا دی ہے. اور یہ کہ آپ تقریباً نوجوان ہیں, نوجوان یا 100 سال کا بوڑھا بھی اگر چپکے گا تو دیکھو نا, وہ پن پلک جب یا ٹھنڈی اور گرم تار ملے گی تو بلب تو روشن ہوگا, یہ امکان تو پورے پورا ہے. اسکوٹر میں بھی اس کا خیال رکھیں کہ جب ڈبل سواری پر بیٹھیں بھی تو کوئی چادر, تکیہ, کوئی سی بیگ, موٹی چیز رکھ دیں بیچ میں کہ ایک دوسرے سے بدن نہ ٹکرا, کہ بدن کے یہ دونوں حصے جو ہے نا یہ بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عظمت نشان کا مفہوم ہے کہ دو جبڑوں کے درمیان اور دو رانوں کے درمیان والی چیزوں کی حفاظت کی جو مجھے جو ذمہ داری لے, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. تو جبڑوں کے درمیان یہ زبان اسٹیٹ فائر کرتی ہے, سارے اعضاء بڈھے کے کمزور ہو جائیں گے لیکن زبان تگڑی ہو جاتی ہے. عموماً یہ دیکھا ہے, ہر نہیں ہوتا لیکن اکثر دیکھا ہے. حالانکہ یہ زبان جو ہے یہ 32 سپاہیوں کے پہرے میں, 32 دانت کے پہرے میں اور 2 ہونٹوں کا پھاٹک بند ہے, لیکن ذرا مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی تو یہ سپاہیوں کا پہرا توڑ کر پھاٹک کھول کر نکلتی ہے اور اسٹیٹ فائر سیدھے فائر کرتی ہے, اس کا دل توڑتی ہے, اس کا جگر چیرتی ہے, اس کو ذلیل کرتی ہے, اس کو خوار کرتی ہے, پھر خود بھی پٹتا ہے بندہ, کرتی سب کوئی زبان ہے, پٹتا بندہ ہے وہ اندر, پھر شرافت سے اندر گھس جاتی ہے اور اپنا پھاٹک بند کر کے وہ شریف بن کے رہ جاتی ہے, لیکن بدن پھر پٹ رہا ہے. جناب جبکہ کوئی زوراور اس پر حاوی ہو جاتا ہے تو پھر نہیں بولتی نا, بولتی بند ہو جاتی ہے. تو پہلے سے اگر اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو ذہن سے, ہاں کنٹرول نہیں ہوتا اس پر واقعی. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ فرمایا زبان کو روکے رکھو, تمہارے لیے تمہارا گھر کفایت کرے, رونا اختیار کرو. یہ 3 مدنی پھول ارشاد فرمائے زبان کو روکے رکھو یعنی ضرورت کے بغیر اس کو مت چلنے دو. شریعت کے ماتحت بس یہ چلے دو, جب بھی چلنا ہو شریعت کی حد نہ توڑے, زبان کو روکے رکھو. تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے, بغیر ضرورت کے گھر سے نکلو ہی مت. اب جیسے کہ نماز کے لیے تو نکلنا ہی نکلنا ہے, مسجد کی نماز کی جماعت واجب ہے, تو مسجد نماز کے لیے گیا یا حلال روزی کے لیے بقدر کفایت. ہرب پتی اور کھرب پتی بننا اپنی جگہ پر ہے, لیکن بقدر کفایت. جب گھر کفایت کرے تو اب یہ کہ حلال روزی کے لیے نکلے, اسی طرح نیکی کی دعوت کے لیے نکلے, مدنی قافلوں میں سفر کے لیے نکلے, لیکن اچھے اچھے کاموں کے لیے گھر سے نکلے, اس کے علاوہ گھر سے نکلے ہی نہ. اس میں بھی غور کرتا رہے کہ جتنا وقت ضرورت ہے اتنا اس میں لگائے. ہاں اللہ کے گھر میں مسجد میں پڑھا رہے وہ الگ بات ہے, وہ تو گھر سے بھی اس کے لیے اس کی صورتیں بہتر ہونے کی. اگر کسی کے حق پامال ہوتے ہیں گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے, تو اب مسجد میں اس کا رہنا گناہ ہوگا. چاہے ماں بیمار ہے, وہ بیچاری تڑپ رہی ہے, میرا بیٹا آئے گا تو میری کروٹ بدل دے گا, مجھے دوا پلائے گا, اور بیٹا ہے کہ تسبیح لے کر مسجد میں لگا ہوا ہے, تو اب یہ بیٹا ثواب نہیں کما رہا تو گناہگار ہو رہا ہے, ماں تڑپ رہی ہے. تو یہ صورتیں ہوتی ہیں, گھر میں رہنے کی بھی صورتیں ہیں, مسجد میں رہنے کی بھی صورتیں ہیں, بازار میں رہنے کی بھی صورتیں ہیں, ہر جگہ کے آداب ہوتے ہیں, ہر کام کے آداب ہوتے ہیں. تو اسی حساب سے مطلب اپنا گھر میں رہے حتی الامکان, اپنے گھر کو بسائے, لیکن اپنوں کو گھر میں کہاں چین آتا ہے. باہر گھومنا چاہیے, ہوٹل کانفرنس ہونی چاہیے, چوک کانفرنس ہونی چاہیے, گپے مارنے, مذاق اڑانے, کیکی کیکی کیکی کر کے قہقہے بلند کرنے, غیبتیں, چغلیاں, محفلیں قیامت تب ان چیزوں سے خالی ہوتی ہیں آج کل. لیکن دوستوں کی جو منڈلیاں ہوتی ہیں, غول ہوتے ہیں, عموماً گناہوں کا ان میں سیلاب ہوتا ہے. اور اگر مذہبی حلیہ ہوتا ہے جب بھی شعور نہیں ہے, گناہوں سے بچنے کا شعور کم ہے. شیطان جو ہے وہ چونٹی کی چال سے بھی باریک چال سے آ کر وہ زبان پہ چمٹ جاتا ہے, غیبتیں کرواتا ہے, چگلیاں کھلواتا ہے, غیبتیں سنواتا ہے, بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں, ہوش بھی نہیں ہوتا. یہ تو اللہ کی دیوی توفیق سے یہ کہ اپنی گفتگو کا بھی آپریشن کریں, دوسرے کی گفتگو بھی اگر شریعت کے خلاف ہو تو, اگر ظن غالب آ جائے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو مان جائے گا, تب تو سمجھانا واجب ہو جائے گا اس کو. اور اگر اس کا رو بے ڈرتا ہے اور خطرہ ہے کہ میں بولوں گا تو دس سنوں گا ایک کی, تو اسی صورت میں کم از کم آدمی کترا جائے اس کی باتیں, جو شریعت کے خلاف باتیں وہ سننے سے. تو ایسی صحبت سے بچنا ہی ضروری ہے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اور اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. تو کافر بھی ظالم ہوتا ہے, بد مذہب بھی ظالم کے تحت ہے, اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے, اور فاسق بھی اسی آیت کے تحت ہے کہ وہ بھی ظالم. اللہ تعالیٰ اس آیت قرآنی پر بھی اور تمام آیات و احادیث مبارکہ پر عمل کا جذبہ نصیب کر دے, عمل کی سعادت بھی دے دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بس یہ اپنی باتوں پر غور کرنا سیکھ لینا کہ کیوں میں بولا یا کیوں بولنا چاہتا ہوں, یا اپنا آپریشن کرے کہ میں بول گیا تو وہ غلط بول گیا, تو اب اس کے پھر تقاضے پورے کرے. جیسے کل میں نے اپنی باتوں پر وہ جو غور کیا تو دو باتیں میں نے کی, کمبخت اور خشک, وہ جو دو الفاظ پر میں نے رجوع کیا بغیر کسی کے مطالبے کے, تو وہی نفس لوامہ اللہ کرے ہمارا طاقتور ہو جائے نا, ہمیں وہ بتاتا رہے کہ ملامت کرتا رہے کہ تو نے یہ کام غلط کیا, وہ کام غلط کیا, وہ بات غلط کی, اور پھر رجوع کرنے کا جذبہ مل جائے. شرم ہوتا تھا کان میں تو سوری کرنا پھر بھی آسان رہتا, سب کے سامنے معافی مانگنا یہ واقعی امر دشوار ہوتا ہے, شرم ہوتا تھا. آخرت کی شرم کو پیش نظر رکھتے ہوئے, آخرت کے عذاب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ہم کریں گے نا تو پھر انشاءاللہ شرم اڑ جائے گی. وہاں کی شرم بہت خطرناک ہوگی آخرت کی, ساری مخلوق کے سامنے اگر ذلیل ہوئے تو کیا ہوگا, رب ناراض ہوا تو. اللہ پاک بس ہمارے حال پر رحم فرمائے, نفس لوامہ اللہ کرے ہمارا مضبوط ہو جائے, نفس ہمارا مغلوب ہو جائے, کمزور پڑ جائے, اور ہمارا نفس لوامہ اس پر حاوی ہو جائے, اور نفس مطمئنہ نصیب ہو جائے. اس کے لیے قفل مدینہ کا کارڈ لگانا بھی میں نے اس کا فائدہ دیکھا ہے, ایک چپ سو سکھ والا کارڈ ہے. اب وہ چند طرح کے کارڈ ہیں تو ایک چپ سو سکھ والا کارڈ نہیں لگاتے سائیں بھائی, میں نے البتہ دیکھو نظر نہیں یار لگایا ہوا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. تو یہ کارڈ ہے نا وقتاً فوقتاً کان کھینچ لیتا ہے کہ اب چپ کر بہت ہو گیا. خیر چھپا ہوا قصدن نہیں رکھا میں نے, اس میں یہ نیت بھی ہو سکتی ہے کہ میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں اور یہ حسب موقع ہو, جہاں ایسے لوگوں کے وہاں یہ لگانا بھائی سے مطلب وہ بحث ہوگا اور ہنسیں گے لوگ تو نہ لگائیں. اب جیسے یہاں فیضان مدینہ میں کسی نے ہنسنا آپ کو, تو ایسے مواقع پر لگانا. اب میرا تو چونکہ معاملہ ہی دوسرا ہے عوام الناس میں, اب میرا جانا کم ہی کم ہو گیا تو میں نہ ہر وقت لگاتا ہوں. وہ چپ رہنے کا بھی ذہن بن جاتا ہے تو میں کبھی کبھی پورا پورا ہفتہ ایسا ہوتا ہے کہ میں بات نہیں کرتا, نہ مجھے اتنی مطلب حاجت پیش آتی ہے. میرے ساتھ جو ہوتے ہیں اکا دکا تو وہ ترکیب بن جاتی ہے, لکھ کر گفتگو, اشارے سے گفتگو, کئی کئی روز تک شاید 15-15 دن بھی گزر جاتے ہوں گے پھر بات نہیں کرتا. میں ٹیلی فون بھی کم ہی اٹینڈ کرتا ہوں, یا کبھی ضرورت کی بات کر بھی لیتا ہوں, کوئی شرعی مسئلہ پیش آ گیا تو اس پر بات کر لی, السلام علیکم, وعلیکم السلام, یا انشاءاللہ, مدینہ, یہ جو اپنی اصطلاحات ہیں اور یہ اس طرح کی ہے نا کہ گفتگو جس کو بولتے ہیں نا, ایک عام آدمی گفتگو کرتا ہے وہ اس کی نوبت بارہ سودا کئی کئی روز تک نہیں آتی میری, جبکہ میں خصوصاً ملک سے باہر ہوتا ہوں الحمدللہ. تو اس میں وہ دن میرے بڑے سہانے ہوتے ہیں, بڑا سکون ملتا ہے, بڑا سرور آتا ہے. اور جب یہ بولنا شروع کرتے ہیں نا پھر وہ خیر اچھی بات بولنا خاموشی سے بہتر ہے. جیسے شرعی مسئلہ بیان کرنا, سنت بیان کرنا, کسی کو امر بالمعروف کرنا یعنی کہ نیکی کی دعوت دینا, نہی علی المنکر کسی کو برائی سے روکنا, یہ تو افضل ہے خاموشی سے, بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے. السلام علیکم کہا اور ہم نے یوں یوں کر دیا, ہم سمجھے کفل مدینہ ہے, یہ تو ہم نے ترک واجب کیا. تو زبان سے بولنا واجب ہے, وعلیکم, کم از کم اتنا بول دے وعلیکم, یا کم از کم اتنا بول دے سلام جب بھی جواب ہو جائے. اب یہ کہ سلام کا سلام کرنے میں اور جواب دینے میں بھی بڑا میں اسلامی بھائی اس کو لفظ بخل سے بس وہ عرفن کہتے ہیں, بخل کرتے ہیں, یہ وہ بخل نہیں ہے جس کی مذمت ہے, لیکن یہ کہ نفع میں نقصان ہے. بلکہ مدنی ماحول میں بھی مجھے دکھ ہوتا ہے, سمجھاتا ہوں تو بھی بعضوں کی عادت نہیں جاتی. میں جب سلام کرتا ہوں السلام علیکم, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, تو اس میں رک جاتا ہوں. یہ عام عادت پڑ گئی ہے, جائز ہے اگر ورحمۃ اللہ نہ کہا جب بھی جائز ہے, وعلیکم السلام نہ کہا وعلیکم کہا جب بھی جائز ہے, جواب ہو جائے گا. لیکن میں وہ نیکیوں کی ہرس دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بالکل یعنی کہ بالکل ہی آسان کمانے کا نسخہ نیکیاں. اب وہ اس طرح کہ وعلیکم السلام کہیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی, وہ رحمت اللہ ہے تو 10 نیکیاں بڑھ گئیں, 20 ہو گئیں. وہ برکاتہ میں دیر کتنی لگتی ہے تو 30 ہو گئیں. وہ مغفرتہ کہا 10 مزید بڑھ گئیں, 40 ہو گئیں. لیکن وہ مغفرتہ میں بعض علماء نے اختلاف کیا ہے, تو اس لیے یعنی کہ کم از کم اتنا کہہ لیا جائے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی جلدی نہ ہو, کوئی وجہ نہ ہو, تو یہ تین سیغے کی عادت بنائیں گے تو بن جائے. اسی طرح کعبے کی طرف بیٹھنا بلا تکلف اس وقت موقع ہوتا ہے, لیکن بہت سارے سہوائے نہیں بیٹھتے. اب جیسے یہاں مناجات میں, ویسے مناجات کے آداب میں سے بھی یہ ہے کہ قبلہ روح ہو, دو زانو ہو. اب میں تو بیٹھ کر کے آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں تو میری وجوہات اور نیت میں نے عرض کر دی کہ وہ میرے لیے اور اس وقت موقع ہوتا ہے, میری خواہش ہوتی ہے کہ میں دو زانو بیٹھ کر دعا مانگوں, لیکن یہ کہ وہ مناجات یہ مجھے یہاں بیٹھنا ہوتا ہے نظم و ضبط رکھنے کے لیے, ورنہ پھر اونچا اچک کے دیکھتے رہیں گے عیسائی بھائی. تو اگر قبلے کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھتا تو گناہ نہیں ہے, بلا عذر بھی اگر نہیں بیٹھتا تو, مگر اگر آسانی سے ثواب ملتا ہے وہ تو آدمی لے لے کم از کم. وہ ادھر ٹیک لگا کر بیٹھ جائے گا تو ادھر رک کر کے بیٹھ جائے گا ادھر, تو میں کڑتا رہتا ہوں کبھی کبھی, عرض بھی کرتا ہوں کہ یار بالکل کوئی کام اس وقت کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا بظاہر, تو یہ اس طرف پیٹ کر رہے عوام کی طرف, تو قبلے کی طرف رخ سنت کی نیت سے اگر بیٹھے گا تو یہ بھی ثواب ملے گا, نگاہوں کی حفاظت بھی بڑھے گی. اس میں عوام کی طرف بیٹھنا یہ نگاہوں کی حفاظت کا تو چانس کم ہے, اس میں امرت بھی تو شامل ہوتے ہیں بیٹھنے والے میں, نظر اس کو پھر کوئی یوں کر کے ٹانگیں کر کے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ امرت سے بدتر ان کا نظارہ ہوتا ہے. چادر رکھتے ہیں تو تھپی کر کے رکھ لیتے ہیں سائڈ پہ سنگل کر کے, چادر پردے میں پردہ نہیں کرتے, تعداد نہیں کی ہوگی پردہ, وہ عادت کم ہے. اور یہاں تو ابھی کرتے ہیں, باہر تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, کئی پینٹ شرٹ والے ہوں گے جو شرٹ ان کرتے ہوں گے, اب شرٹ ان کرے اور پھر یوں ٹانگے پھیلا کر بیٹھے تو اس کا منظر کتنا گندا ہوتا ہے. اور یہ عام مطلب اس کو اب عیب ہی کوئی نہیں سمجھتا, اتنا مطلب یعنی کہ معاشرے میں عام ہو گیا, آدھے ننگے بن کر گھومتے رہتے ہیں. ان کو چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ورنہ یہ آپ کے پاس قریب نہیں آئیں گے. تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں, مائک پر بولنا ہو رہا ہے اور کسی کو ڈائریکٹ ٹوکنا ہو رہا ہے. میرے پاس بھی شٹرنگ والے آتے ہیں, میں بھی تعلیم نہیں ٹوکتا ہوں کہ ٹوکوں گا اگر آئندہ اتنا بھی قریب نہیں آئے گا بعد میں. ہماری منزل اس کا پینٹ بدلنا نہیں ہے, ہماری منزل تو عقائد کا تحفظ اور اعمال صالحہ کی تبلیغ اور اشاعت ترویج, نیکی کی دعوت کی دھوم مچانا. تو خود ہی سب صحیح ہو جائے گا. آپ میں سے ایک سے ایک ماڈرن ہوں گے, ڈانسر بیٹھے ہوں گے, یہاں ایکٹر بیٹھے ہوں گے, یہاں بعض ڈاکو بیٹھے ہوں گے, جرائم پیشہ بیٹھے ہوں گے, یہاں جو یہ اس وقت ہزاروں ہیں اس میں ایک سے ایک طرح کے بیٹھے ہوں گے, لیکن اب توبہ کر کے داڑھی امامہ مبلغ نیکی کی دعوت یہ کر رہے ہوں گے. تو یہ الحمدللہ, ہم پہلے ہی اس کو داڑھی کھینچ کے نکالنی شروع کریں گے تو داڑھی بھی نہیں نکلے گی, بندہ بھاگ جائے گا. تو اس لیے بتدریج, آپ کو چھت پر جانا ہے تو اچھلیں گے آپ, ہزار بار اچھلیں گے چھت پر نہیں پہنچ سکتے, آپ کو سیڑھی سے ہی چڑھنا ہوگا, اسٹیپ بائی اسٹیپ جس کو بولتے ہیں زینا بزینا. اسی طرح اگلے کی اصلاح بھی اس کی نفسیات کے مطابق. ایک دم سے بولو گے داڑھی رکھو, ایک دم سے اس کو امامہ دکھاؤ گے کہ باندھو بھائی امامہ, تو اس کو یوں ہوگا کہ یار کیا اسلام میں صرف داڑھی اور امامہ ہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. تو پہلے اس کو یار یہ تو دیکھو, میں نے نوٹ کیا باقاعدہ کہ وہ داڑھی اور نئے اسلامی بھائی کو لے آتے ہیں بس نادان اسلامی بھائی اور مجھے اشارے کرتے ہیں. پھر میں نے نوٹ کیا, میں نے پوچھا ہے نماز کا تو نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا تو یار وہ کیسے داڑھی رکھے گا کیسے امامہ باندھے گا. پہلے تو اس کو نماز کا تو بولو یار, منزل ہی ہمارا امامہ بندوانا ہے بس یہی رہ گیا. تو داڑھی بھی سنت ہے, واجب ہے, داڑھی منڈانا حرام ہے. داڑھی مجھے بہت پسند ہے اور جب سے آئی الحمدللہ میں نے رکھی ہے داڑھی, جبکہ حوصلہ افزائی کم تھی اور سمجھانے والے زیادہ تھے, دیکھو کٹوا دو گے تو یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا سوچ لو. اور میں نے اس معاشرے کا مقابلہ کیا, میں نے بولا یار معاشرے کے پیچھے چلے وہ نہ مرد ہے, مرد ہوئے کہ معاشرہ جس کے پیچھے چلے. الحمدللہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ نے مجھے اوپر سجا کر بٹھایا ہوا ہے, کل مجھے لوگ ٹھکراتے تھے, دھتکارتے تھے, میرے پیچھے آوازیں کستے تھے, بالکل یہ پتھر کھائے ہیں. الحمدللہ میں نے آج آپ نے مجھے اوپر سجا کر بٹھایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آخرت کے اجر سے محروم نہ کرے, کہیں یہ میرا اجر نہ ہو گئی آخرت میں محروم نہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں عزت بخشے. تو اس لیے ہمت نہیں آ رہے, کوئی دھتکارتا ہے, کوئی ٹھکراتا ہے, کوئی آوازیں کستا ہے, آپ ہمت نہیں کریں, ہمت نہیں آ رہے, آپ لگے رہیں. انشاءاللہ جو آپ کو پتھر مارتے ہیں وہ آپ کا سپر بن جائیں گے کہ اب دیکھتا ہوں کون آپ کو ہاتھ لگاتا ہے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.